الزوج الصحيح باستيفاء أركانه وشروطه لأنه الأصل والغالب بتي في حقوق المسلمين ويتصال تموتنا موتبالك جفلن تجرمي وإلا بفترنا موميجيني لورن سبب سنك وإلا عندهم لورن سبب سطح مجتك كيلو فليسأله نقول الحاكم أجابتك عن السبب والسبب من نقلال بقلال ميديو am lañ ko ji waye lolé taxul ñu leral ñu ko sabab bon ñu sekk ko kon nak ko atika bi laaj ne ko leral lo sabab ci motax moy ihtimali annahu la yujibu shay'an aslan tabayhi muslimin khamran aw khinziran aw ijadihi aqall min al mudda hadhihi qariban di tax ñu wax ñu lay sabab ci bax na ci da nga ci kalaamu dindu da ci sabab moy xeyna bu waxon sabab sa ki muy kalaamu du ko wara amel dara melni mu jinn amel na nangam xeyna man na buñ ko laajon ne ko ci mom la ko amel mo da ko jaayum sangara ba da ko jaayum ba am xox te lolu xamane ko ko wara ko ci amel dara wala bu leer ye saw ci dana ko amel batay sax waye du mat lim kalaamu won ndax man na amel na mak jinn te buñ ko laajé ci lim sababo mu ne ah da ko la walon doon ni teme wax ko ne ko dama ci tegal ñaatemer ñu ne ko ñaatemer reewi wala xam ko dama tey sa batay ñu ñu ñu ñu taxu la saw ci bon aji kala ne bi moy nga jox de wala ñu atté mbir na ngok ñu wara def fo jaar ak mom ñu ñu na ci kam kala ne moy sama mudda ham top kañu jiin halehi ci mom al mudda ha halehi moy kam kala ne moy kañu jiin koku nak dara jahal lu ngi na xawlu ho waxam bi na xodi ci lañu neen ci sharia aw asli wala ci sa dina mudda han xale yi moy ko xamni mom bo sété ci sahir mo gëna deugër ak taxaway ndax bo sété lañu neen ci sharia rek moy am dug wala bo sété lo ci sa rek moy am dug ñu ko misale won legi do jigen nit ne ko ñoo de nonu gën ko dalé joxumako dama mom jox na ko rek bi sété lu ñun mom ci sharia rek mom mo deugal waaw ndax legi ko ñu denk dañ ko yoonu ko dañe lañ ko denk ko joxe won nako rek la shay xamna japp mom mo deugal ma joxe won nako bëgg lu koy dindi kon koku al mahud al sharhi yi moko deugal ci nga xamne ci saal moko deugal lolu ñu ne doone diini sama jam nga mu ne lu dedet man dama sa jam man gor la koku ba legi ñom ci ciosan mom mo deugal ndax lay ciosan mo doon ko ak jam deewal gatiku gare waye ci lo ciosan mom mo doon ko kon koku ciosan deugal na ko koku ñu ñoy al mudda hale waye nak bu fekkone mom da lay sa jam na la gorel nga ne ko gorel wala waaw kon mom lay kon mom mo lay modi al mudda hi al jam mo mudda hi ndax ni ne bare nga rek da lay takal bëpp ni doona na jam doona na sa jam ba noppi kon doon jam nga doon ci saal lay lu ko wëlbe te wëlbe da mu di war nga wa kon lolu mom fofu mom moy nek kon mom moy koy ñëw dole wa kon nak jappal ni al mudda ha hali moy ko xamni do topé ci ñu waxe gun ci sahru ya la xam waye ci ñu mo degeer gu da tay ñu gis lu dindi taxaway bo ñu gis lu dindi degeer gu gu waye dara digeer ko ko ne moy ndik moy ni jotantu kon moy ci la xolat xam nga ko moy ay madda ha halal ka ñu jëy ne ka ñu kalaam lu ko atté bi digal du jëwaay bi fi ci tontam wa da lam digal na ci kalaam ñu ñu ko wax kon bu waxe ba da mel na wax nak ci ñu kalaam bi al madda ha halal mu tontu wa kon na ko digal du jëwaay bi fi ci tontam non وتحمل إن حرف تنين إذا ذكر المدهي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي القسم بجوابه إذا استحقت الدعوة جوابا وإلا فلا نتحن من وخ كي يكلامنا بطنطو موي إن خالته ونجن جحسون جحسون جحسون نعم تدوي من تبار نالكت صح ديهت من أمان جحسون waye kat bu rekke ni xamni ni genn jaxaso seen digante moko moko jiwe kenn du wax ne ko tontu ci jintaate yi do klaal ni kenn la faal ndax dañ wax ne man nga yob ni ëpp ko lol rek ñoo di bi ni dama xaxal mum nangam a kon nak dañu bayyi ba xamni ni mi jaxo nga mom niti lebalon nga ko ngay xek dara wala nga jaay ko lu jom app ay takaru yi bay wala baamu jaay mo wala nga jaayanti ni ay yoon dañu gis dal ngeen xekkon lo xam ni meuna ca xewé ay fekke gis ni ngeen genn jaxo nda genn xek bu wara waral lolu dawone ci di kraam ko dong jiñ ko dong bes la faale tax dañu bañ nga yob ni fet ëpp ko doole tax nga japp lo xam ni ci mo la kraam nangam lama lama nangam wax nangam wa in bi shahadati imra'atin am bant ci sheres jigen la wa jaxaso gi nak mo neena jenn jigen ba mu sax bu serene jaxaso won gen jaxaso go xam ni meuna ca xew lol dong jenn ji sheres len jigen di lay la di bayina tim du tiagne ci sen sere jori hat sos jamef nako ne na bu fekke dang ko kalanu minela a andil sere soone ni jaxaso won ngel jaxaso nga ngum ba li nga wax meuna xew sen digante lu andi sere waye sere ba nga sere dang ko jam mo sere ba nga sere dal ni matul sere wa ni ke mom da fekke mom ni ngeen di ni beug sere ci lolu ni nonat ki la kalanu wa xam nga bu del nonam amna nono ban xam seen digënté day tax ñu japp ni bo né mo sama séré duma séré tax mu la tax butu al khultatu bi shahadati bayyinati jurihat min al muddaha alayhi ba'da shahadatiha alayhi bi hadawati aw nahyaha kon fala tax butu al khultatu baynahuma bi shahadatiha allati saqatat bi tajrih suba wa fala yuhallafu al muddaha alayhi di wat lo kay kalam kay ci to nak dañu waxon rek ci risala lo xamaru ñu xadi xasi waxon tahbusu lin nasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al fujuri lolla xamaru ñu xadi xasi waxon moy nit ñi jamono day dox nit ñi gën di kacco la gën di bari taxé ko mes na set at yo xamni ñu yallante dox yi jamono te du daqonte al qur'an ak hadith ñu atal ñu tanan ndax ñu lako waxon bu ñu bokalame balañu la deglu day fet ngeen jaxaso xam nga lay ni aduna dama ci jaxaso gaaw daru stibi rek mën nga ci defrente kenn kaw ngeen ma sa gisse mo am ngeen am len tega te kenn du xam seenu jaxaso ko xam ni xewal na ci jekk lo tax ni kon yow ni sa rek ñu def ni yalla ni ci jamono jojo rek ñu toxe nana legi nak ñu waxane bu fekke am ni ñu jaxaso do kalaame kenn la faale tax ma am ko yob rek ñu sété ci ñoo xamné moom ku leen kalaamé ñu dégg la manam ñu lay bëgg wax juroom ñetti masala yo xamné moom ku ci kalaamé ñu dégg la donte sax ka ngay kalaamé gisunu ngeen amul jaxaso bo xamné gi war na tax ngeen am lante lool motax sama dina wastasna tamana masaila tusmahu fiha ad-da'wa وتتوجه فيها اليمين على المدها عليه بدون ثبوت خلطه جاسو سين ديغنتي سخو توتي بوكو تي كلامي ني دغنا با ام موي غا تابلو سي انسانها ندره ندري با خمغا ني تو خارال ييغا خامي ني ني اب نيوكات با تغتو يروس دوبي سين اتيني بو نك داي نيو ديفرينتي نيو كون نا بو ني mala ñu ko atté kenn day fekk ñu xamul seenu jaxaso ak loolu dama lay war kon sawo tumale mo ñu sawo kalaane ni tuqarala ko mel noonu rek donte xam ñu ak jaxaso seen digënté du tay ñu sét ba xam li ng koy tumal lu doon ak loolu mëna nekk ba tax mu inna samiha kal khayyati was sawari az sawar mu ni tegatu durus فتصنه الدعوة عليه وتتوجه عليه يمينه وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي لأن تنصيب نفسه للناس بمنزلة ثبوت الخلطة بينهما والمتهم أكو يتومال كو خاني دينكو ويرو ديكو سي ساتش دا توغ واو كوكو ندام دينكو ويرو ديكو سي ساتش غا دا توغ مي امنا نكو تومال واو كوكو بن خمول اك جاحاسو اك بروم يفيتام دوتي رك du tay waté ñu baxam mo du tay ñu sét lim ko jinn baxam fu ñu mujj moy wa inna shakhsa al muttahama bi sariqatin aw tahaddin aw dhulm dal ko ñu ñëw lodi ko moy al muttaham jappal ni mo nak bu xamul ak jaxaso digante mu kiko woo lodi ko yitt ndax mbir ma dal mom xodu yalla mu ñu ko jaawolu ko kon faawu dess mu ko atté mu baxu xoy ñu wadda fa dañ koy fure gan ci ni taluka bi andi waye so do fure ko wadda fa akum doxandem mo ñu wax na ñu deug deug watax bi ñew illa shakhs abdal fa bin khalaf nukhasi wa talis al gharib ينسل بمدينة فيدهي على رجل منها أنه استودعه مالا قن فكأنه حبر بالضيف عن الغريب الطارئ عن البلد سواء ضيفه المدحى عليه أم لم يضيفه قن جابلنا أبوخان يملك جولو قن أبوخان يملك جولو بني ديمي دوكو دين كون ألال بيخان الأجهسون مونو دوتي ñu top ko waxam deug la net ndax dama o doxone la fi xeyna mu gis kenn am jàng yaakaar tax mu doon ko alal kon bu ko ko wédde nak kam tuumal bu wédde du ko ñu sét sen digënté waxam doon do sax ko ko bu ko ndaye doon diké du ci sart mu kam dalal du ci dara mu du tay sét ko waxam wa fi mu hayyani ak ci lu rañel bu fekke na itam li kenn ki kalaame maron ni de jëm bi rañiko melni fas wi bara wi ba bu fekke lol de nekatu jëm ji taxawit mom mané ni fa sangam bara wo sangam baaw to sangam xamna jëm ji rañiko la koku faaw dañu sét baxam seen digënté waaw bu fekkon nak day mën ko day mën ko ji ñoom rek lo xamna ko gaddu won ci lo sam rek waye du jëm ji rañiko mom bu jaxaso gi amut de suñu faalé bo kalaame daw niki buné masna ko level ak jooni rek xam lolu kon daw mune masna ko jay marchandise mu amé ni ca ab jooni rek xam lolu kon lu gaddu ci loss dong la way du jëm bi rañiku koku dañ ci sart jaxaso motax mune wa imal maddaha alayhi fi shay'in muhayyanin fal khultatu inma turaha fil ashiya'i al mustahlakati wa fima tata'allaqu bi dhimmati وأما الأشياء المعينة فاليمين واجبة فيها من غير خلطة نبري رانيكو يغا خاني وون بان نيغي تيو با تيو في جتاي بي واي نيغا فلي بيو نبري رانيكو بو تي خاتيو امي دونت خاني نجاخاسو سين ديون دوي دوتي ني توب كو باخام كو تام دوغ ولو دي هات ام دين كان على اهلها تي اجي يالوم نينا بو كين ني ديو ني دنكن ناكو koko weddiko dañ gis ne momi daana dañ ko yunel nona dal boko selo ci anam gune dal lu meuna nek le bañ ci ñu nangu ci sahir ko neena bu xam seenu jaxaso ko yabu nangu kalaanu ba att seen digënté baax fu ñu ju tax na gam diñu bu daana dañ ko yunel non rek yello na ngirum lolu ngirum rek nañ ko top tax mu وإما من ادها الوديحة على أهلها وهو ممن يوضح عنده مثلها وتحمل وقيد اللخمي بثلاثة قيود كون المدهي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وكون الموضح ممن يوضح مثل ذلك وحصول أمر يوجد الإداء وكلام المصنف يشمل هذه القيود Allah xamni dane yettay tax mbir momu ci bikene ki den kan nako lo tax ñu set ko baam deug la ndet xam ñu ak jaxaso moy yetti teunk moy limu ko wax moy ki nga xamni moy kalaanu di wax na den ko naki na fakk ñu xamni lolé mën nako mom mën na am xéetu lu mel non ak lu ci tollu non ay bu len wax ni den kan nako di ko no momi da wata am xet lolu ba wata wuri wuri ci abuta non kon de soufa le kalam mbo ñaaral do moy ko kemu denk da denk ko yu dem non bu tel banu moy bi mi tax mo waral bi tukki denkani yofam dal ko way ko xamni gisunu ni ki tukki baye way gisunu dara lu tax mo waral denkani yofam bu tel mu tit kon ben sa xatuna ay bu sarti wax dajé rek bu tumale kenn denko na ko ñu wara seet baxam ni at ni seen at seen yenn wal musafir ak aji tukki ba ala rufqati ci andale dañ ko xamne da andan ak ñen di tukki bu ci waré ne kenn ci ñi ma andalon doxon nako nangam donc koku ci misal kon koku faawu ñu sét ko bu xamu jaxaf seenu jaxaw seenu ngënté way ñu andal ci tukki bi tane na denkam nako rek loolu ma ta sét kon jappal ni gaay andal ci tukki bu ci kenn ko yëgëti ko am lu wax ni xeq nako morom ñu nak xam ak jaxaw seenu ngënté du dañu sét ko waxam dëgg la ndét wa dahwa maridin ak wote ak ci tawat ko xamni da tawat bu ne ah diw ko amal na ma nangam da diw ko deeng na ko nangam bu xamul ak jaxaso digante nak kokay du tey bu ko diw moy beugay weddi ñu ñu seet seen digante do ñu xam ñu jaxaso ne diw mo demal dedet wa ñu seet ko ndax ko dem ba tawat mo lañ wax na na ne mat na seet al ba'in wala wote aji jaay ala hadiril muzayadati ci aji tewe tegante ba musayira li nga xamni baab bi ci nuxa rek moy ak dolente mel ni nek ku fay lo tuñu jaay lako bu ke tege ke tega te ci jëg ñu rek legi nak bu fekke ne mom dafa ron jaay masundisum ni koy def ko pu ko pu lo fay ñu jaay lako bu wolbati ko ne diw bi la jaayen sa masundis du fekk diw ñewé tewé na kéro dañuy tegante ci masundisum waaji mom na wéddu ko ne dedet man jëndu mako won mu ne akay mom moko jëndal defal go akko ko ne la du mo faaw ñu taw ko nak nak am jaxaso seen digënde ne mo taw won na bañi tan bir mi diko jaay na ko pul ñu jaay la ko te bu ci te jaaka bi mom mu tunal ne mom mo jëndé fa ñu defal ko akko ko faaw ñu set ko atal mu ne hala shakhsin hadhihi al-musayada fi zamaniha min alladhina yuriduna shira'aha annahu taha minhu leg nak su fekkene ki kalaami jox nañ ko digelu ñu ko wax waaw bu waxe bagal nak fa in aqarra dem saxalna mom kam kalaame fa lahu kon ñel na aji kalaame bi al ishadu sere loga alayhi ci mom bala daw diko weddi da wax ne ki nga kalaame bu fekke nanguna lan ko kalaame kon nga dal di wax ja fatew ta maama ne len xere len ne kat li bu ko don kalaame nanguna ko dina am deug tax dañu ragal rek mo obiti bu ko mi baat bi indi wat dañu xatcho ben xoo ko taw ne falahu ay falil muddahi al ishadu alayhi lil hudu lil huduli al hadirina ala al muddaha alayhi bi iqrarihi khawfa rujuhihi hanhu wa inkarihi wa yu hakimi ñen na ajaata ci sax tam bi mu waye xam nga alayhi ci lolu li nga wax legi ne yow bi kalaame dagam ke nga kalaame nangul na la lim ko don jeñ dal di wax jafa teewon ñu sérel lako la wax ne bu fekke ne lola jotto ko def sax yow atikat bi man la jaayé la dëgë ne la a do kat dagam nanguna lim ko don kalaame dal di wax séré yi ñu sérel lako ba du dawati ngeen di xëccu waat ko xolo lool moy atikat man nako jaayé wax ko ni ko dal di wax bolo ñu sérel lako kat bala mu ko mimat kon atikat bi yeko ci baax ñol li ma fi min taqlil qisabi wa qathi nisaahi wa tahsin al haqqi wa laysa min talqin al khasm hujjatan ne lool day tax rek neewal xolo de xëccu de ak itam deggi dayam fegn ñu ar ko bëdu sank lool rek la ne sax du fekk ñaar ñu xolo nga wax kenn kaw lay ñu morom ba dede sol na ko lool ndax gis nga ni dul mom leral na wa in ankara ndel weddi na mom ka ñu ji xala mu wax mu atakat bi ñal ka jiñ taate ne ko alaka ndax ñal na la bayina tu séré ki kalaami bu waxe baagal lamuy kalaami atakat bi digal al muddaha alayhi mo waji ñu kalaami ne ko tontul mu ne lu wax amut waaw lima ji andal mako ko ci misal kon du ataka do wutu wat waxat ki lan kalaami ne ko ndax am nga xéré ci lan ko jiñ wala ko ñuko wax bu ne ko wa amna xéré moy fa in qala naham amara ho bi ihdariha قال ما شعر من كون شعري فإن حضرت سمها الشهادة فإن وجدها موافقة لدعوى المده أهدر فيها للمده عليه يعني بشعري نيوي أتكت بدون سين وخ مدبوك نيوخا نمام لك من كلام وخيوان كون دارة دي سلط نمي موخ كان دون كلامي نكو آيو كد يوان جتنا لا دخل لغا ننغو ولا ننغو جيما dindi aw moy fa in qabila shahadataha hakama halih wa in daha hujjatan am halahu li ifdatiha fa in lam yusbitha hakama halih bu sere ni sere ba takab mom gis ni sere yello li ko kalam waxan day wax kayon jot ni kany kalam to yon jot ne ko yow ko yon jot na la sere bu xam gis na nenen noko mo na laye ba yon ni la jot teggu la aw mu ne ay leen mënu mako mu daldi atté bu saafé ko kon ki am deug joxu deugam waaw bu fekké nak mëna ko ah yoon de doon ru jot na mu waye mëna ma lijeenti may mëna ko mëna ma andi ay lay yu weddi xéré yu ñu xéré xéré yu xéré dal ci mako atté ko nako kon mu ñël na la mu ñël woon atté ko mo do xéré ñu defé né yel na ci mu ñël gi rek mu ñël ko ndax mu andi xara yi wax ni mën na ko ndi bam dakk ñu ko bëgg xañ deug fekke mu ñu lako nak mu dem ñew nak moy andi wut xara yo nak so ataka dal di atana ni ah ay ñu deug jot na la rek fa inna fa ha dem dakk na xara ya fa inna fa ha day dolu ci aji kalaame ji bu ne aw may xara xam nga li ma xon legi moy dana ko ndax am ngay xara bu ne waaw wax nañ ko legi ko endulo xere fa inna faha ndem dak na xere mo dama do rek o me xere wastahlafahu ta musakku ko dinlo bu aji kalaame ci sakko dinlo kam dun kalaame fala bayna ta kon det ñu ngot ay xere fala bayna ta kon det ay xere gis des ko ngoti ene bo kalaame ci ko kalaame yo di ling ko jeñ ñu la am ngay xere ngene dedet at atakal ko legi re wax na la kon ki nga kalaame dañ koy wax mu waat te dafa yonam day waat meme bi lañ ko jiñ te do am yonam ndax yow moy xéré pok na ñu ba bu kañu kalaame xasse waat meme lañ ko jiñ ba xass dem nak gëna bo ëndé xéré tam dir ko nangu waaw bu xasse ñu ba dem bu ñu waaté xéré kën du faalé xéré nga ñu do tax ne fala bayina ta dafa jëglu واستخلفه جيم داجب أي طلب المده حلف المده عليه وحلفه القاضي وأراد المده بعد حلفه إقامة بينة تشهد له بدعواه كوك فلا بينة له مقبولة بعد ذلك إلا له ذي الدرين غانت لوين أغلطي هون أدوان سيرة موين غانت تنسيا مكي فاتح لكي أدوان سيرة تخموكوان لنعبا بنعطي ونبي bako ko wat ba ñun ba dem nga do xam xere mba da ko fatte won kon ba tane ñu bokol de ñu atel la ay waje da wala wala maam saani en xere xeres ñaarel ana bu fekke lol dafa lajoon yaari xere nga amul ben nak dafa ni bu la am benen ba am nga den way da ko fatte won tay di nak mom wat da dem o yonam gana bu nga am benen xere nak bokk bu jekk bu maanu bu jekk bu ñaar a kon do tane ni tay ñu waxat kan kala non dal lay atel jox la deug aw mu hayami ni an ndu lam yere ho bir mu gistoon lolu ak alolu atek bu jekk wax ne ñu tam bu fekke ne par atte ci yoy jamono bu jekk wax man daal ñu ton ni ñu wax na alal balu delu ci alal bo amé ben xéré bu man ak ndu ñu jox la deug atek bo wala mom da bokku ñu xam dañu wax ni mom alal ak lu dal ci alal lutax ñu mo mu nangu ci ben xere ngi ba taxan loolu mu atté won ne ki nga jiñ na dima wénam na watalé ganaw bi nak dañu atté kat bu yees falu bo xamni mo nangu na ben xere ngi kon en dité nga mëna ñu wat taxawal ben xere wa ngi ñu waxat kañ jikko na atté ñu ko lo kala noon ko dé ñu atté wat ko وتهم قال ابن المواس إذا كان الأول لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولي آخر من ثم ولي آخر لا تخبرنا من يرى الشاهد واليمين كن كان له ذلك وليس حكم الثاني فسخا لحكم الاول لان الاول من باب الترك وله نيلنا المدها عليه نيلنا كيو كلامه يمينه غير كيو كلامه لانه نك موم لم يحلفه وات نيكون اولا في قلبه انا بو فكيه داغا كلامه وون كين دناوي نك غوبتي كوات andi wat ko yoon bu ñewé ci ñewat bu yess bi nak mu ne ah yow day mbir mi nek nga wëcë yow bu yoon kéré boowé tamé won séré yu mat ba dañ ma wat lo ne ma watal ñun sa yoon bu watal ñun tayum sa yoon té kéré waton na ba dem sa yoon yow ko yaama ndi wat fi tay la ko dédé wat lo ñu waaw ko neena kon mo won mayna ko bu delo lu ngili ni la mu delo lu wat ni la watal ne yo bo won ci yon bañ wat lo ci mim ba mim ba dem sa yon da yo ne ko li wato ko won ni la man yo bo nga ma yon bañ wat lo ba wat dem sa yon yaa dugg ni wat fi tay mom dana am sañ sañ wat lo lew ni la watal ne luma la wax ni la yo bo nga ci yon bañ wat lo ba mim bay dem deug la yo watal ni lolu amut atax mana wala ho yamino ho ko tambule sarabi wa in ankara al muddaha alayhi wastahlafa al muddahi fa qala al muddaha alayhi iddahayta alayya bi hadha wa halaftani fihi sabiqan fa ankara al muddahi kun falahu ay falil muddaha alayhi yaminuhu annahu lam yuhallifu ay lam yuhallif al muddahi al muddaha alayhi awalan ay fil madi fi hadhihi da'wa qala al mazri wa bihi al qada'u wal futya hindana ولل مدحي رد اليمين على المدحى عليه انه حلفه اولا على هذه الدعوة قال ما سرينينا وكسالكني لانه نكمم اجي كلامي جي حال اجي خملة بفسق شهوده تكاتشور اي سيري بطينينا bu fekke ne waji nga xamne mom nga kalamé da la wax ne la yow yow day xéré yi nga taxawal ndax bëgg ñu jox la dëgg nga wax ne ñoom nga sukkandiko ba kalamé mu lay yow ci sa bop xam nga ne ay kacior lañu yow ci sa bop xam nga ne matu ñu xéré waaw da nga xamne kay mën nga leen féral balé bañ japp ni matu ñu xéré waaw ci sa bop xam nga ne ñu ay kacior lañu lay tax amu xéré dañ sukkandiko say wax amul ci ñoom da nga ko dédét lool da nga ko wax rek ndax bañ dëgg jot la waye xéré xam nga ma xam ni matu ñu xéré nit ñu xam ko ci bool rek la wa kon su baba neena mom mi nga xam ni mom nga kalaam yi sañ la watlo ne la watal ni xam ni ay kacior lañu yima la wax ni la xam nga ni matu ñuy xéré deug la yow boko bëggay wad na watal ni waxuma deug may watal ni xam nga ni naka jekk ñi ay kacior lañ wa nga tax mëna loolu ma sëru neena ko ko am na ci nga kalaam yi am na sañ sañ ci loolu ne la watal yima la wax boko bëggay wadi ma taxune fanil muddaha alayhi tahlifuhu ala annahu lam ya'lam fisqahu wa ahdara dagna awlay bu atakat bi ilahi jëm ci kayon jot ma ilahi jëm ci al muddaha alayhi ba nga xamne yon jot nako moy ñing ko xañ deug da ko dagal awlay ne ko bi ci wax ko ne ko bi moy bi xawlihi abaqiyat ndax desna la kal ñal xu jottu awlay manam leena sa yo xamne ñaar ñu ngay atté kenn ka yoon jot nako moy ki wala ni ki deugum feyna kenn mo yoon jot nako ngay wax ko fi yoon jot nako waaw ah yow kat ci ñu gisee yoon jot na la ndax amna noko falange moy amna benn pexé bo meuna dakk yoon wala jot ni ki séré yi sukkandiko ba atté la ne la yoon jot na la ndax man nga fexé ba jam séré yoy mbaay dem nonu lolu faaw da la atika do jox ken deug lolu dina ko def ñuk atax mu ne wa ahdara ilay moy ay sa'ala al qadi al mashhud alayhi foko deg moy kam musiba ma dal ci kaw moy kam xam deug do deg al mashhud allah wona koko moy ko deug kam deug ga dama ko laaj han hujrihi wa hujjatihi fil bayyinati allati shahidat alayhi qabla hukmihi alayhi bi muqtada shahadatiha ibn harafa tanena al ihdaru سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم هل له ما يسقطه لا أملكم من الأرض لا بني أكون نخدي سنغوان لي ومن أطبلي دقيقة خاني مالو جد لا نخدي هونك ونو دي وصفنا توجيه متحدد جبلي أجلمه فيه إهزار بولي dana sa bu yalla dogale kayon jot da tawat neku wi ba muy jigen jo xamne du genn ba dañ ko fekk kërëm rek neena kon yow mi atukab bi bo yobale kenn ci mu doy waye bo mu ne yobal ñaar